begin van donderdag 2 mei. Annette Schut met het NOS Journaal. In Georgië demonstreren vanavond opnieuw tienduizenden mensen tegen een omstreden wetsvoorstel. Betogers raakten daarbij slaags met de politie en agenten zetten onder meer traangas in om de demonstranten uit elkaar te drijven. Het parlement van Georgië heeft het voorstel vandaag in een tweede stemronde goedgekeurd. De wet moet buitenlandse invloed tegengaan, maar betogers vrezen dat die vooral gebruikt zal worden tegen organisaties en journalisten die kritisch zijn op de regering. Het parlement moet nog één keer over de wet stemmen voordat die ingaat. Colombia gaat de diplomatieke betrekkingen met Israël verbreken. Dat heeft de Colombiaanse president Petro aangekondigd. Hij had al langere tijd felle kritiek op de oorlog die Israël voert in Gaza. In november riep Colombia zijn ambassadeur in Israël al terug. Vorige maand diende Colombia een verzoek in bij het Internationaal Gerechtshof om zich aan te sluiten bij de zaak van Zuid-Afrika dat Israël beschuldigt van het plegen van genocide in Gaza. De rechtszaak tegen Harvey Weinstein over seksueel misbruik moet opnieuw. Een gerechtshof in New York draaide vorige week zijn veroordeling uit 2020 terug omdat de oud-filmproducent geen eerlijk proces zou hebben gehad. Weinstein kreeg toen 23 jaar cel voor misbruik van twee vrouwen. Nieuwe proces zal naar verwachting in september van start gaan. Nederlandse kersentelers mogen toch langer gebruik maken van twee bestrijdingsmiddelen tegen een exotische fruitvlieg. Die vormt al jaren een bedreiging voor de kersenteelt. En eerder leek het erop dat ze geen toestemming meer kregen, omdat de middelen schadelijk voor de natuur kunnen zijn als ze verkeerd gebruikt worden. Het weer. Vannacht is het zo goed als droog bij een graad of 14. Morgen zonnig bij 18 tot 25 graden. Aan het eind van de middag ontstaan in het oosten wel buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Bij mij is het, als ik uitsta, dan sta ik uit. En als die aanknop gevonden is, dan sta ik aan. Dit zegt mijn gast van vannacht over zichzelf in de mini-docu die kwam bij het nieuwe album van zijn band. Johan is die band en Jacob de Greeuw is mijn gast. Hij leerde voor docent geschiedenis en voor uitgever, maar muzikant moest het worden. Mijn gast is zanger en gitarist. De band Johan bestaat alweer bijna 30 jaar, sinds 1996, toen hun debuutalbum uitkwam. En inmiddels zijn we 6 platen verder. Want nu is er The Great Vacation en daarnaast toert Johan door het land. The Great Vacation is het meest avontuurlijke album tot nu toe, zeggen ze zelf. En een avontuur is het. Eentje vol schoonheid en een lief avontuur ook, maar net zo goed een avontuur van de stevige soort. Als die aanknop gevonden is, sta ik aan, zegt mijn gast. Dat er iemand ergens op de juiste knop gedrukt heeft, staat buiten kijf. Jacob de Greeuw is geboren in Hoorn in 1969. Welkom. Hoi. Fijn dat je er bent. Ja. Voor vrijdag nog even. Ja. Want ja. Dan ga je Paradiso plat spelen. Dat is wel de bedoeling. We zijn er in ieder geval klaar voor. Het is altijd een heel speciaal concert natuurlijk. Het is de laatste van dit gedeelte van de tour. De tour bestaat uit twee delen, het voorjaar en het najaar. Vanaf november gaan we weer verder. Paradiso, dat is iets waar je dan al... Dat boek je dan een half jaar van tevoren. En dan weet je al van dat is de datum. Dan moet het echt gaan gebeuren. Want dan staat echt iedereen die... Ja, Dit is gewoon anders dan andere zalen, weet je wel. Het is neers in Amsterdam, het is Paradiso, de poptempel. Familie, vrienden, buren, noem maar op. Zorgt dat voor stress of een soort verjaardagszenuwen? Ja, een beetje dat laatste. Het is niet echt stress, maar omdat het wel speciaal is... ben je toch wel op een andere manier gefocust, denk ik. Gek genoeg. Ik heb er nu al, weet ik veel, 10 keer gespeeld of zo. Maar elke keer blijft het weer een ding... Ik denk dat het een fantastisch leuk feest wordt, denk ik zomaar. En jullie hebben er nu een stuk of 7 optredens al op zitten? Na een lange stilte? Na een lange stilte. Hoe was dat om weer te beginnen? Zijn er dan dingen roestig? Kijk, elke keer... Dat is gewoon zo... Door de hele carrière van Johan is dat zo gegaan. We maken een album, we doen een tour, we doen nog een tour. En dan denken we van, nou, weet je wat, we gaan volgend jaar weer een album uitbrengen. Dan kunnen we meteen weer door met touren. En elke keer gebeurt dat niet. Dus elke keer moeten we weer opnieuw beginnen. Het is 4, 5 jaar. En nu toevallig kwam het door natuurlijke omstandigheden, door de corona-gedoe. Aanvankelijk was het album al redelijk af en we zouden dat eigenlijk al 2 jaar geleden uitbrengen. Maar goed, dat is niet gebeurd. Dus wat krijg je elke keer dan als het eerste optreden van een tour komt, dan moet je weer helemaal, alsof je weer in het diepe gegooid wordt. En dan denk je van tevoren, kan ik het nog wel? Ben ik niet te stram? Weet je wel, dat soort belachelijke dingen ga je dan denken. Maar nee, het was er heel erg fijn. Het was weer als een warm bad. Maar gaan jullie dan heel erg oefenen? Ja. Ja, ik hou helemaal niet van repeteren. Maar dat moet wel. Je moet toch een klik met elkaar vinden. En je kan niet denken van, nou, 4 jaar geleden konden we het ook. Dus dan kunnen we het nu nog wel. Dat is ook wel zo misschien. Maar de mensen kopen wel een kaartje voor redelijk wat geld. En dan wil je toch wel een beetje goed beslagen te ijs komen. En hoe doe je dat mentale oefenen dan? Ja, dat is een goeie. Ik denk dat dat is voor mij ook het moeilijkste meteen. Het spelen aan zich en het zingen. En dat is gewoon iets wat bijna vanzelf gaat. En dat kan je echt ook repeteren. Alleen, wat je zegt, het mentaal voorbereiden op een weerzien met je publiek. De zaal staat vol. Mensen staan naar je te kijken. Mensen staan naar je te luisteren. Dat is wel een dingetje. Zeker voor iemand met mijn persoonlijkheid. Ik ben niet een heel outgoing persoon, weet je wel. Ik ben nogal gereserveerd en tegen het verlegen aan. Dus dat is elke keer wel een struggle. Maar ik moet zeggen, naarmate de leeftijd vordert en naarmate ik wat wijzer ben geworden, gaat het steeds beter. Wat verwacht het publiek van jou? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Daar ben ik eigenlijk nooit achtergekomen. En in jouw hoofd, wat verwachten ze in jouw hoofd van jou? Ja, dat gebeurt zelfs al als je een album aan het schrijven bent. Dan heb je, zonder dat je het wilt, heb je eigenlijk het idee dat mensen met je meekijken, luisteren. Voordat je het weet, begin je te pleasen. Hè? En dat is echt een grote valkuil. Dus dat heb ik mezelf wel afgeleerd van, ik doe gewoon wat ik doe. Dit vind ik oké. Wij zijn het met z'n vieren, vinden we het helemaal te gek wat we doen. We voelen ons er lekker bij. Dat is het criterium. En je kan op een gegeven moment, moet je echt stoppen met denken van, wat verwachten ze van me? Wat als ik het maar goed doe, weet je wel, dat je krijgt ook recensies. En tegenwoordig met het social media is het natuurlijk helemaal de hel als je dan leest van wat mensen allemaal vinden. En dat in ons geval valt het ontzettend mee. En omdat we gewoon heel erg goed zijn, overigens. Maar, vanzelfsprekend. Ja, vanzelfsprekend. Maar goed, dat is volgens mij waar elke artiest wel in deze tijd mee te maken heeft. En ik heb er wel een modus voor gevonden, denk ik, om er redelijk mee om te gaan. Dat mentale aspect dan. En wat brengt het je? Want je springt er waarschijnlijk niet voor niets dan weer het diepe in. Nee. Het brengt me wel een hoop voldoening. En plezier ook. Levensgeluk zelfs. Voor die tijd zie je er een beetje tegenop van, nou, weet je, een hoop hersel, hoop gedoe. Kunnen we niet gewoon het album uitbrengen en dan gaan we de studio in voor het volgende? Maar nee. Je gaat gewoon je shows doen. Dat hoort nou eenmaal. Er zijn 2 facetten van in een band spelen. Dat is opnames maken en live performen. Tenminste, in een traditionele band zoals wij zijn eigenlijk. Gewoon een gitaarpopband. En als je eenmaal bezig bent en het gaat goed, het gaat lekker en je krijgt goede reacties en het publiek werkt ook mee, dan krijg ik daar wel heel veel voldoening van, merk ik. Een happy gevoel. En dat is goed. En je zegt over het opnemen van zo'n album, van ja, zoeken naar geluiden, dat is het hele ding van een album opnemen. Ja. Ja, dat kan je natuurlijk ook wel gewoon lekker in de luwte doen. Klinkt vrij relaxed. Gewoon een beetje zoeken. Zeker, en dat doen we ook in de luwte. Kijk, als wij in de studio zitten, dan kijkt er niemand mee. Wij zijn dan samen met onze producer, meestal met z'n 2 of z'n 3 zijn we dan in de studio. En dan zijn we echt aan het aanklooien en aan het proberen. En dat is iets waar ik echt zelf heel erg veel van hou. Gewoon experimenteren en iets monumentaals maken. Althans voor jezelf, weet je wel. Dat je iets maakt van, wow, dit moet het zijn. En dat is soms een lange zoektocht, maar dat is ook de hele lol ervan, van het scheppen, zeg maar. Ik hou daar erg van. Ik hou erg van dingen maken en dingen maken die er nog niet waren. Dus je begint met iets, met een lege bladzij of met een whatever. Drie akkoorden. En het is prachtig als daar dan een lied uit ontstaat. En dan kan je denken, ja, het is een popliedje, whatever. Maar goed, het is wel voor de eeuwigheid. En mensen gaan ernaar luisteren. En als ja, is, dat het dan, is het iets magisch? Dat vind ik wel iets magisch, ja. Als je een album... Als een album af is en het is gewoon echt een mooi geheel geworden en je bent er zelf heel blij mee, dan dat vind ik wel iets ongelooflijks, ja. Dat nog steeds, na 6 albums. Ik vind dat ja, wel bijzonder. Ook heel eng natuurlijk, want je geeft het weg. En het is niet meer van jou alleen op je computertje. En dan gaan in één keer allemaal mensen naar zitten luisteren. En als dat dan ook goed ontvangen wordt en mensen worden er heel blij van. Het zijn natuurlijk ook mensen die me spreken na afloop. En of ik krijg een mail van iemand die daar heel veel aan heeft gehad. Dat vind ik echt... Dat is magisch. Dat is prachtig. Maar is dat dan ook gewoon een soort trots die je hebt van dat je het wil laten horen en dat je daarom op een podium gaat staan? Ja, dat is uiteindelijk zal het toch wel een soort geldingsdrang zijn die in me zit of in ons zit. Want anders kan je het inderdaad niet verklaren. Je kan ook denken van ja, je maakt mooie muziek en je gaat er gewoon zelf de hele tijd naar zitten luisteren. Ja. Dit is ook een beetje raar, toch? Hetzelfde als je een mooi boek schrijft, een mooie roman schrijft en dan alleen zelf gaat zitten lezen. Ja, er zijn natuurlijk zat mensen die absoluut, dat doen. Absoluut, absoluut. Ook mensen die niet aan de bak komen, omdat het gewoon heel lastig is om überhaupt in deze rare muziekwereld om iets uit te brengen. Er wordt naar mijn smaak veel te veel uitgebracht, maar goed, daar ga ik niet over. Maar ik zie af en toe door de boom het bos niet meer. Maar wat is je vraag nou ook weer? Of er trots bij komt kijken, oh ja, dat je op zo'n podium gaat staan. Ja, toch wel. Vooral als ik me heel happy voel en het lekker gaat. En ik ben lekker bezig. En we hebben een soort klik met elkaar. De ene keer is dat meer dan de andere keer. Dan is dat wel een heel fijn gevoel. En wie is dan met elkaar? Met de bandleden? Ook met het publiek, uiteraard. Het publiek is heel belangrijk. En dat vind ik tegenwoordig nog veel belangrijker dan dat ik het vroeger vond. Vroeger, ja, maakte het me eigenlijk niet zo gek van uit. Weet je. Ik deed gewoon mijn ding. Maar nu heb ik daar, ja, ik vind dat toch wel heel wonderlijk. Ook omdat ik ik zie bijvoorbeeld mensen die ik 20 jaar geleden bij optredens van Johan zag. En die zijn ook weer 20 jaar ouder geworden. Die zijn van mijn leeftijd of iets ouder of net iets jonger. En jullie hebben trouwe fans. We hebben echt best een trouwe aanhang. Dat is altijd heel mooi om te merken, ja. Elke keer weer, weet je wel. Elke keer omdat er zo'n lange periode tussen zit en dan toch... Is het ook een opluchting van, oh, ze zijn er nog? Ja, zeker. Zeker. En er zijn natuurlijk ook mensen die er dan niet meer zijn. Of die letterlijk niet meer zijn. Of een hele andere kant op zijn gegaan, andere smaak gekregen, whatever. Maar er zijn echt heel veel mensen die ik spreek ook na een optreden wel eens mensen in de foyer... En hey, hallo, jeetje. Ja, ik ken je nog. Ja, wie was je ook alweer, weet je wel? En dat is leuk. Dat is prachtig. Ja. The Great Vacation. De albumhoes is een strak blauwe lucht met een parasol. Ja. Nou, dat ziet er heel lekker uit. Ja. Is het ook zo bedoeld? Dat is wel zo bedoeld, ja. De titel is een beetje... cynisch wil ik niet noemen, maar een beetje tongue-in-cheek zo van... The Great Vacation. Ik voelde me op een gegeven moment echt wel alsof ik een soort gedwongen bijna vakantie... Dat het me werd opgelegd. Tijdens COVID. Tijdens COVID. En ik was juist een beetje... Ik stond aan, weet je, waar je het net over had. En dan in één keer moest ik uit en... Huh? Oh ja, dan ga ik maar vakantie houden. En dat maakt het daarom vonden wij dat wel een grappige titel. En volgens mij bestaat het ook helemaal niet in het Engels. Hè? Great Vacation. Ja, fantastische vakantie, maar niet zoals wij het kennen. De grote vakantie. Zoals we dat als kind altijd zeiden. De kleine vakantie en de grote vakantie. Ja. Want je kan ook denken, goed, ik ben verplicht op vakantie... maar dan kan ik wel gaan schrijven. Jawel. Ik heb ook niet stilgezeten, zeker niet. Schrijf je dat samen? Of doe je dat in je eentje? Teksten schrijf ik in mijn eentje. De nummers die we nu hebben op dit album hebben... die heb ik samen met Robin Berlijn geschreven. Het is ook de eerste co-write echt. Voorheen waren echt alle nummers gewoon van mij. En dan kwam ik gewoon met een afproduct. Bijna af natuurlijk, maar dit is het. Dit gaan we opnemen. Bij dit album heb ik echt intensief met hem samengewerkt... En ook via de mail en via, hoe noem je dat, WeTransfer en zo. Dus Het is een, wat dat betreft, dat bedoelden wij ook eigenlijk met het meest experimentele album. Omdat het op een hele andere manier is samengesteld. En de teksten, ik begin vaak met een flirt van iets. Van dan weet ik ongeveer waar het over moet gaan. Maar dat kan nog alle kanten op. Een beetje fonetisch rommel ik dan een beetje wat woorden erbij. En dan weet ik ongeveer, die zin is mooi en dat moet erin. En dan ga ik dan iets omheen bouwen. En dat is dat is wel werken. Dat is echt, dat is hard werken. En omdat ik het wel belangrijk vind dat ik iets te vertellen heb, zeg maar. En lukte dat in je eentje? Ja, het is me tot nu toe nog altijd gelukt. Soms heb je wel eens een lied waarvan je aanvankelijk dacht van, nou, dat wordt echt een hit. En dan lukt het niet. En dan moet je dat helaas laten gaan. En dan heel soms dan gebruik je het over na een paar jaar weer of zo. Maar meestal, als ik een goed idee heb voor een lied, dan komt dat allemaal wel bij elkaar uiteindelijk. Ik kan me zo voorstellen dat als je zo'n COVID-periode, dat je, als je dan teruggeworpen bent op jezelf, dat zo'n album dan ook vanzelf persoonlijk wordt. Ja, dat is ook zo. Ik denk dat dit album persoonlijker is dan de vorige albums. De vorige albums waren meer, dat ging meer beschouwend over wat ik zag. Ik zag een film of ik lees een boek en een interessant verhaal, een interessant ding tussen mensen. Mijn teksten gaan meestal over intermenselijk contact en verlatenheid, verlies, dat soort dingen. Nu, dat is dat klopt wel wat je zegt. Ik was er nu heel erg in een soort cocon zat ik. Weet je, ik zat echt in mezelf gekeerd. En er gebeurde, in mijn familie gebeurde er allerlei dingen. Mijn moeder werd ziek, die kreeg Alzheimer. En daar was ik heel erg mee bezig. Dus je schrijft toch op elk album schrijf je waar je op dat moment mee bezig bent. En wat op dat moment belangrijk voor je is. En die dingen, die belangrijke dingen in je leven, het was meteen ook gek genoeg inspiratie voor, weet je wil jezelf uiten en dan gebeurt er iets verdrietigs, maar dat is dan ook meteen inspiratie. En dat hoort ook bij kunst, denk ik, bij goede kunst. Is dat fijn? Voor mij is dat heel fijn, want was het heel fijn. En het is een soort, klinkt super cliché, maar het is toch wel een soort verwerking van dingen. Hetzelfde als bijvoorbeeld mensen, als ze een verdrietige periode meemaken, dat ze een dagboek bij gaan houden, of weet ik veel. Ik kan het kwijt in mijn songs, in mijn teksten. En de combinatie vaker van. Mijn liedjes zijn vaak nogal melancholisch, omdat ik een vrij melancholische inslag heb. Maar dat is niet voor niks, denk ik. Weet je wel? Misschien is mijn muziek is mijn, ja, een soort ontlading of zo. Van daar moet iets uit en dat is mijn muziek, dat is mijn kunst. En daar dan heb ik het maar van me af. Soms voelt het ook letterlijk zo, weet je wel. Dat het echt helemaal zo. Dat je lichter wordt. Dat ik lichter word, ja. Ja. Wanneer is je moeder ziek geworden? Dat zat ik laatst over nadenken. Volgens mij is dat een jaar 4 geleden. Het ging in het begin nogal langzaam. Ze werd erg vergeetachtig en op een gegeven moment kon ze niet meer zelfstandig wonen. Maar dat vergeetachtig, denk ik, gaat er dan meteen een alarmbel? Nou, bij mijn zussen bijvoorbeeld, die wel meer contact met haar hadden, die ook heel veel mantelzorg deden, die merkte op een gegeven moment wel van, dit is niet helemaal normaal vergeetachtig. Dus er waren symptomen en op een gegeven moment is ze onderzocht en er kwam de diagnose Alzheimer uit. En hoe vond ze dat? Ja, gek, want ze. Dan zei bijvoorbeeld mijn zus tegen haar van, mam, je weet toch dat je Alzheimer hebt? Je weet toch dat je ziek bent? En ja, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Maar ik heb toch geen Alzheimer? Weet je wel, dat verwarde. Dat was ook wel soms bij vlagen heel komisch natuurlijk. Maar het is een vrouw van in de 80, dus ja. En op een gegeven moment ging het redelijk snel. Toen ze eenmaal in zo'n sterfhuisconstructie zat, dat je dan weggebracht wordt en dan zit je op een kamertje tussen allerlei bejaarden. En toen was het wel klaar eigenlijk met haar. En hoe was dat voor jou? Nou, het was voor mij, gek genoeg ben je dan, volgens mij zit je dan eigenlijk al in een soort rouwproces. Omdat je weet dat je moeder gaat overlijden. Je weet dat ze niet meer beter wordt. Dus je bent eigenlijk al die jaren dat ze zo ziek is, ben je eigenlijk al afscheid aan het nemen. En ook soms letterlijk, omdat zij ook afscheid nemen. Omdat ze je niet meer herkennen. Ja, ze herkennen ons dan, dat was ons voordeel tot het laatste. Maar niet meer in de wereld was. Ze was niet meer aanwezig. Ze begreep dingen niet meer. En toen kwam natuurlijk ook dat rare COVID erbij. Wat ze helemaal niet meer begreep. Dus dan was het helemaal een weirde, dystopische toestand voor haar. Maar voor mij, als ik voor mijn zus en mijn broer spreek, ik denk dat het wel ook louterend was dat we op een bepaalde, dat het niet zo plotseling was, weet je wel. Wat je ook wel eens hoort van mensen die plotseling iemand verliezen. Maar goed, we hebben het wel over een dame van in de 80. En mensen gaan dood. En dat weten we ook allemaal. Maar het blijft wel een ingrijpen, omdat het toch je moeder is. Weet je, het blijft toch wel een ding. Ja, en je ziet het natuurlijk wegglijden. Want dat wat je moeder is, verdwijnt al voordat zij weg is. Ja, ja, precies. Je bent je moeder eigenlijk al kwijt op het moment dat ze gaat overlijden. Ben je haar eigenlijk al kwijt. Omdat ze, ja. Dan kon je daarmee omgaan? Of ga je dan proberen nog vast te houden wat er is? Op een gegeven moment vind je daar wel een weg in, gek genoeg. Dat gaat geleidelijk, omdat je er natuurlijk ook met elkaar over, met de familie over praat. En iedereen verwerkt het op zijn manier. En we hebben dat allemaal wel op een... We hebben het op een gegeven moment aanvaard, snap je? En met dat soort ziektebeelden moet je dat gewoon aanvaarden. En afijn, ja, maar ik kan me voorstellen dat het ook gewoon heel verleidelijk is om dan toch dingen te proberen van weet je nog dit, ja. Of... Weet je nog, mam? Ja, zo van, weet je nog van... ongetwijfeld heb ik dat wel eens gedaan, maar dan was het echt... Dan kreeg je meestal een heel komische situatie. Hé, waar heb jij het nou weer over? Dat heb ik helemaal niet gezegd. En, dat is toch grappig, weet je wel. Van, oh, nou, laat maar weer. Ze had bijvoorbeeld een hond die heel hard blafte altijd. En zeiden we, weet je nog, Yuki, de hond, die blafte altijd zo, hè, mam? Hoe kom je daar nou bij? Dat is helemaal niet waar. Die blafte nooit. Het beest was altijd wel stil, weet je wel. Maar goed, dat vonden wij heel komisch. Je had erbij moeten zijn, denk ik. En als ze dan... ja, want je zegt, je hebt eigenlijk al afscheid genomen... maar ik kan me voorstellen dat als ze dan overlijdt... dat je dan toch blijkt dat je niet helemaal afscheid hebt genomen. Nee, natuurlijk niet. Nee, het is heel gek om je... Ik ben nu ook wees. Mijn vader is al heel lang geleefd. 27 jaar geleden. Nee, dat lieg ik. Die is in 97 overleden. Mijn moeder heeft het best lang nog is op zichzelf geweest. En ja, als je dan ook je moeder niet meer hebt, ja, dat is raar. Zo kan ik het het best omschrijven. Dat is heel gek dat je er niet meer kan bellen of niet meer naar vanzelfsprekend dat er iemand is. Je moeder of je vader. Of... Maar ja, ik word dit jaar 55 en zij heeft al haar kinderen. Of wij hebben haar overleefd. Alle kinderen hebben haar overleefd. En dat is dan, vind ik altijd wel, ja. Zoals het hoort te gaan. Zoals het hoort te gaan, eigenlijk, ja. Je hebt een nummer over haar geschreven. Nou, kan je het zo zeggen dat het over haar is? Je bedoelt Andan, ja. Denk ik. Dat gaat over iemand die inderdaad in een wegglijdende staat, hoe noem je dat? Alzheimer vergeten, in een andere wereld komt. Een wereld die diegene niet kent, omdat hij er nooit geweest is. En daar door haar of zijn ziekte terechtkomt. En ik probeerde mij voor te stellen hoe dat dan is, weet je wel. Hoe in haar hoofd. Want dat heb ik me wel al in dat ziekteproces afgevraagd. Van, hoe gaat het dan in jouw hoofd? Van, daar keek ik bijvoorbeeld heel lang naar. En dan dacht ik van, wat denk jij nu? En hoe zie jij dat nu dan? Want ze had natuurlijk ook heldere momenten. En dat heb ik geprobeerd in een tekst te vatten. Laat ik het zo zeggen. Het gaat niet per se over mijn moeder. Hè. Ze is wel de inspiratie. Zij is wel de... Het is niet dat je bij je moeder bent geweest... en snel naar huis gaat en dingen opschrijft. Nee. Dat sla ik allemaal op. En dan ga ik zitten en dan... Ja, dan maak ik weer zo'n tekst. Ja, zullen we even luisteren naar wat voor tekst? Is prima. Oké, daar komt Undone. The threads of fate are tightly spun, revealing everything they show the past. Undone. As they unravel in the sun, they lead the path to somewhere, places still unsung. Ja, dat was Undone. Ja. Het is geen neerslachtige plaat geworden. Wat je best zou kunnen verwachten. Ja, ja dat hoor ik vaak. En dat vind ik wel een compliment eigenlijk. Want dat klopt ook. Je zou met dat soort zware thema's zou je denken van... nou, dan ga ik eens even lekker een jankplaat van maken of zo. Maar dat is het niet. En dat is misschien ook wel tegenstrijdig in mijn band ook, weet je wel. Het is natuurlijk wel, wat ik al eerder zei, melancholisch. Maar het is ook wel... Het is powerpop, weet je wel. Er zit energie in, tenminste als het goed gaat. Omdat al die facetten, dat zit ook in de band. Dat zit ook in, niet alleen in mij, maar ook in de band en de mensen die om me heen, die ik om me heen heb verzameld. En dat vind ik zelf heel interessant eraan. Dus het is gewoon een reflectie van hoe jullie erin staan. Dat denk ik, ja. Ja. Dat hebben we goed gepakt, zeg maar. En hoe staan jullie er dan nu in? Of hoe sta jij erin? Nou, ik ben heel agressief, nee. Nee, ik ben best wel op dit moment... gaat het redelijk goed wel. En ja, hoopvol. Hoewel het er helemaal geen aanleiding is... als je kijkt naar de maatschappij waar we in leven, uiteraard. Maar wel, ik ben toch wel nog wel strijdbaar of zo. In een bepaalde manier denk ik dat het toch wel goed gaat komen, omdat... Zo achterlijk kunnen we toch niet zijn met z'n allen. Dat we het zo laten... Nee, in godsnaam. Nee, precies. Ik ga iedereen die mijn eerdere introductie van jou niet heeft meegekregen... nog even iets over jou vertellen. Want naast mij zit Jacob de Greeuw. En Jacob is zanger en gitarist. En zijn band Johan bestaat alweer bijna 30 jaar, sinds 1996. Toen kwam hun debuutalbum bij uit. Dat heette ook gewoon... Johan, ja. En inmiddels zijn we 6 platen verder. Nu toeren ze door het land en er is The Great Vacation... hun meest avontuurlijke album tot nu toe. Ja, over dat Great Vacation zeggen jullie ook... ja, het gaat over toen alles nog klopte... met het hele gezin op het strand... met schepjes, kastelen bouwend in het zand. Ja. Had jij zulke vakanties als mooi kind? Mooi nostalgisch beeld, hè? Ja, dat had ik wel, ja. Ik ben opgegroeid in de jaren 70 en de jaren 80... En wij gingen dan naar Spanje. En... Zo? Ja, we gingen toen al naar Spanje. Net naar Franco, zeg maar, gingen we naar Spanje. En Noord-Italië en dat soort Zuid-Frankrijk. En het was wel, we hadden altijd wel fijne vakanties, ja. 3 weken lang ergens op een camping. En 's avonds barbecuen. En wij gingen dan het strand op en dan verbranden we altijd. Dat was standaard. Je verbrandde je gewoon als kind. Dat maakte ons iets minder druk om. Dat maakte ons gewoon niet druk om, blijkbaar. Nee, maar daar heb ik wel goede herinneringen aan. En volgens mij is die tekst geschreven door... of dat stukje wat je net voorlas, door Robin. Die heeft dat blijkbaar dus ook op die manier meegemaakt. Ja. Maar jullie gingen dus met z'n allen in de auto. Ja, ja. Met mijn vader rokend achter het stuur, weet je wel. Met de ramen dicht. Ja, en hoeveel mensen moesten er in die auto? Nou, behoorlijk wat. Want in het begin van die vakantie, toen alle kinderen nog thuis woonden, ik ben met 3 zussen en een broer opgegroeid. Met z'n 5 kinderen dus. Ik neem aan dat half jaren 70, dat we dan met z'n 7 zeg ik dat goed? Ja, met z'n 7 in de auto zaten, ja. En wij, mijn broertje en ik zaten dan in de kattenbak. Precies, van de Sunbeam, volgens mij. Sunbeam heette dat, geloof ik, dat merk. Ja, en dan de muziek die we toen op de radio hoorden, dat is nog steeds een trigger bij mij als ik weer zo'n liedje langs hoor komen. Meestal zo'n Franse chanson of zo. Dan moet ik standaard meteen, bam, aan die vakanties denken. En dat is fijn. Dat vind ik heel fijn, ja, ja, ja. Ik ben daar wel een sukker voor dat soort herinneringen. En, ja. Wat voor gezin was het? Nou, best een warm gezin. Fijne jeugd gehad. Wij allemaal volgens mij wel. Arbeidersgezin. We woonden in een arbeiderswijk in Horen. Op een gegeven moment kreeg mijn vader het wat beter. In de zin dat hij... Wat deed hij? Straatmaker. Hij had een eigen straatmakersbedrijf. Heel harde werker. Aanpoten. En op een gegeven moment gingen de zaken wat beter. Konden we verhuizen naar een iets beter buurt. Nou, ik wil niet zeggen dat het een slechte buurt was. Maar goed, een groter huis. En wanneer was dat ongeveer? Dat was in 1980 zo, rond die tijd. Dus toen was ik 10, 11. Zeg maar de leeftijd. Bijna puber. Bijna puber, dat je naar de middelbare school gaat. En betekende dat wat voor jou? Dat het wat ruimer werd allemaal? Ja, want ik vond het wel stoer eigenlijk. Want we gingen in één keer in best wel een groot huis wonen. En dacht ik, huh? Is dat voor ons, weet je wel? Het betekende wel veel. Hoewel ik in die arbeidersbuurt, om het zo maar te noemen, ook wel een hele fijne tijd heb gehad. Een heel klein huisje, kan ik me herinneren. Maar al heel veel vriendjes, vriendinnetjes en altijd rolschaats op straat en stoepranden en dat werk en kattenkwaad uithalen. Gewoon, ja, weet je, volgens mij geldt dat wel gelukkig voor de meeste mensen uit die tijd dat ze dat. En werd er een beetje voor elkaar gezorgd in die arbeiderswijk? Hoe bedoel je dat de buren elkaar of dat we. Ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk niet dat wij heel erg veel contact hadden met de buren. Ik weet wel dat. Het was niet een socialistisch bolwerk. Nee, zo niet. Nee. Ik weet wel dat mijn ouders aan bepaalde buren ontzettende hekel hadden. En dat werd dan ook vaak bij het avondeten dan verteld. Je ziet nou weer zijn auto aan het wassen. Die lul, weet je wel, dat werkt. Maar goed, we hadden ook hele leuke buren. Maar nee, ik denk niet dat het een wijk was van we gaan elkaar eten brengen. En dat soort, je moet me goed begrijpen. Het was geen armoede, hè. We hadden het niet heel erg breed, maar we kregen wel alles wat we nodig hadden. En dat is allemaal super. Ja. En dus hard werken. En ja, mijn vader vooral. Mijn moeder was huisvrouw. En ik heb alleen maar lopen aankloten. Wat elk kind hoort te doen eigenlijk. Ja? Ja? Geen harde werker? Nee, ik ben absoluut geen harde werker. Ik ben... Was ik dat maar. In periodes ben ik een harde werker. Maar er zijn ook periodes dat ik gewoon aardslui ben. Dat ik echt een schop nodig heb om... En werkte je op school een beetje? Maar op school heb ik ook een... Nee, was geen vlijtig, geen ijverige leerling. Ik heb het wel. Ik heb uiteindelijk mijn HAVO-diploma gehaald. En ik ben maar 2 keer blijven zitten. Dus het valt allemaal nog wel mee. Maar ik was gewoon werd op een gegeven moment heel handig in dingetjes. Van mag ik jouw huiswerk even lenen en dat soort dingen. En op een gegeven moment kwam ik ook helemaal niet meer op school. Ik heb gewoon een jaar lang gespijbeld. En toen moest ik verplicht elke dag tot 5 uur na blijven. En zodoende heb ik dan nog mijn eindexamen gehaald. Dus achteraf ben ik daar wel blij mee. En wat vond je vader daarvan? Mijn vader was woest. Die zei altijd van, ik had nog liever dat mijn huis afbrandde, weet je wel. Dat soort, maar dat heeft ook wel heel veel indruk op me gemaakt. En het was niet altijd even fijn. Niet fysiek, hè. Geen narigheid of zo. We werden niet geslagen, maar hij was wel woedend. En, ja, die vond dat echt wel een nederlaag, denk ik. Dat ik dat dan een beetje liet gaan of zo, weet je wel. Van, En daar zit ook wel wat in. Ik bedoel, als jij elke dag je pleuris werkt en je komt thuis en je hoort dat je zoon er een zootje van maakt, lijkt me niet echt fijn of zo. Maar kan het nu zijn dat je jezelf lui noemt, omdat je dan met je vaders ogen naar jezelf kijkt? Dat zou kunnen. Ja, een goeie, jeetje. Ja, misschien is het wel. Misschien heb ik ook wel een bepaald beeld van mezelf, wat niet helemaal, uiteraard klopt dat natuurlijk niet helemaal, want een ander kan het beter beoordelen. Maar dat zou kunnen. Want het is natuurlijk ook weer niet zo dat ik helemaal niets. Wat ik al zei, er zijn ook periodes dat ik keihard werk. Dat ik heel erg focus, heel erg hyperfocus en bijna 24 uur per dag met iets bezig ben. En dat heeft ook met mijn karakter te maken, met mijn hoe ik in elkaar zit, denk ik. Nee, en luik kan natuurlijk ook een teken zijn van iets ontlopen. Ja, dat je ergens voor, voor wegloopt. Of dat je dat. Ja, zeker. Ja. Goh. Moet het zo laat op de avond nog? Ja, nee, maar. Zeker. Ja. Daarvoor zijn we hier. Ja, precies. Ja. Ja, zeker. Dat zou kunnen. Een soort vluchtgedrag. En dat ik. Weet je, waar ik wel op een gegeven moment bij stil ben gaan staan, over waarom ik soms uitsta qua dingen scheppen, dat ik het niet altijd even fijn vind om naar dat gevoel te gaan. Weet je wel? Dat ik dan diep ga graven in mezelf, omdat toch je kunst komt uit jezelf. En dan raak je iets aan dat misschien niet altijd even prettig voelt. En dat ik dat dan misschien ontloop. Dat ik dan uitstel van, nou ja, daar heb ik nu even geen zin in hoor. Ik ga nu even wat anders doen, want. Snap je, dat zou best kunnen. En dan is het eigenlijk een beetje wat jij net zei, zo van dat je misschien dingen ontloopt. Ja. Want het vergt een aanloop om daarin te duiken. Het is, je moet echt, als je het goed wil doen, en ik wil het goed doen, wil ik wel diep in mijn eigen ziel komen. Dus iets proberen aan te raken wat voor mij waarde heeft. En dat gevoel is niet altijd heel erg prettig natuurlijk. En dat heeft natuurlijk ook weer met die melancholische inslag misschien te maken. Misschien zie ik wel dingen eerder donker dan andere mensen dat zien, weet je? Karakterdingetje, misschien. En dat in het diepe gaan in jezelf, was dat al bij je eerste liedje zo? Veel minder. Wanneer ben je begonnen met schrijven of muziek maken? Ik vrij laat. Ik ben dan een laatbloeier met dingen. Ik denk een jaar 17, 18 dat ik in bandjes ging spelen. Ik denk dat ik op mijn 20ste... Maar toen was er dus al een instrument? Een gitaar, ja. Ik begon met de gitaar. De gitaar van mijn zus. Die speelde op een gegeven moment niet meer. Die heb ik toen opgepakt. Toen merkte ik dat ik dat kon, dat ik liedjes kon componeren. En toen ben ik er ook bij gaan zingen, want er moest toch iemand gaan zingen. Zoals dat gaat. Maar toen nam ik het allemaal niet zo serieus. Omdat we maakten een demo en nog een demo. En we gingen af en toe voor een krat bier ergens spelen. En het was lang leven de lol. Waarom gaat de verlegen jongen nou net zingen? Ja, goede vraag. Dat zie je heel vaak, toch? Ik bedoel, Nee, ik dacht dat de verlegen jongens altijd de basgitaar gingen doen. Ja, maar dat is niet zo. Er zijn heel veel echt een beetje hele uitgesproken performers. Wat ik overigens niet ben. Maar weet je wel, mensen die ongelooflijk veel charisma en heel uitgesproken zijn. Die blijken dan, als je dan zo'n biografie leest, dat het gewoon hele bescheiden mensen zijn. Met een heel teruggetrokken, bijna op het verlegen af. Dat blijkt zo te zijn. En misschien is dat ook wel weer een ding zo van, dat je daar voor jezelf, dat je dat probeert, daar iets anders van te maken. Weet je, van je verlegenheid. En dan ga ik dat doen. En dan helpt dat misschien om eruit te komen. Ja, nu we toch zo aan het psychologiseren zijn. Je kan een deel van jezelf laten zien. Maar gewoon een door jou gekozen deel. Ja. Dus je kan wel zichtbaar zijn, maar op jouw voorwaarden. Dat is een goeie. Ja, dat is ook zo. Want je laat inderdaad alleen maar zien wat mensen mogen zien. En ik denk dat daar wel iets in zit, ja. En wanneer ben je op zoek gegaan naar die diepte om die muziek te maken? Nou, op een gegeven moment merkte ik natuurlijk dat ik wel een goed liedje kon schrijven. En dan vind ik ook dat het ergens over moet gaan. En dat het voor mijn gevoel iets moet zijn wat af is. En In die zin wel perfectionistisch, weet je wel. Dan kom je daar uiteindelijk kom je daar dan terecht. Dan moet je wel diep gaan, anders dan wordt het niets. Ja, maar als je dan ergens komt waar het niet zo fijn toeven is, dan is het ook heel verleidelijk om te denken, nou, laat maar. Ja, we gaan weer een lichter liedje maken, iets oppervlakkigs. Ja, toch. Goeie. Toch heb ik daar blijkbaar een drang naar, omdat misschien wel therapeutisch voor mezelf, omdat dan juist aan te boren, dat ik dat dan in ieder geval eruit heb. Kijk, de depressies die ik in mijn leven gehad heb, die komen natuurlijk ook niet zomaar, weet je. Dat zit gewoon in, er zit iets in mijn hoofd dat niet helemaal klopt of zo. Niet dat ik waanzinnig ben, maar ik heb daar nou eenmaal problemen mee. En dat heeft wel met elkaar te maken, denk ik. En dat zal je ook altijd in mijn muziek terug horen, denk ik. Is dat in tijd ook in dezelfde periode te zien? Kwamen de depressies met het schrijven of vice versa? Meestal komt het schrijven nadat ik me wat minder voel. Dan heb ik blijkbaar weer mezelf met een soort rare energie opgeladen. En dat komt er dan uit in mijn liedjes. Dus dan is het daar ook blijkbaar ergens nog goed voor geweest. Wanneer had je dat voor het eerst? Voor het eerst toen midden 20 was, zoiets, 4, 25, begon het echt op te spelen. Toen ben wat ik... gebeurt er dan? Ja, dat is vreselijk. Je denkt dat... je voelt wel dat het niet goed gaat. En je gaat er ook heel lang mee lopen. En op een gegeven moment dan zegt de buitenwereld van, wacht even, er is iets met jou aan de hand. En dan ga je naar een dokter en die... Want hoe merkte de buitenwereld dat dan? Ja, dat ik te neerslachtig was. En mijn vriendin merkte dat als eerste, denk ik. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ja, ik voel me niet goed. En dat was echt de eerste grote inzinking die ik gehad heb. En dat is nog een aantal keer voorgekomen. En ik heb medicijnen daarvoor en ik kan het redelijk onder controle houden nu. En dat gaat steeds beter. Maar ja, wat je, de eerste keer dat je zoiets overkomt, dat is wel, wel heavy. Dat is wel... Je hele mindset verandert. Dus je wordt eigenlijk iemand anders. En dat merk je van jezelf. Dat is het rotte gedaan. Snap je? Je weet van jezelf, ja, dit ben ik helemaal niet. Is dat beangstigend? Oh, vreselijk. Ik was heel bang. En is dat dan nu nog steeds een angst? Want je zegt, ik heb medicijnen. Maar ben je nog steeds bang dat het daarheen gaat? Er is altijd iets in mijn hoofd die... Misschien kan je het angst noemen. Van, god, als dat maar niet meer gaat gebeuren. Dat ik zo diep val. Maar doordat ik wijzer ben geworden, ervaringen mee heb, ben ik misschien in staat om het eerder op te vangen, te onderkennen. En daar makkelijker over te praten. Want... Kijk, het kan ook heel aanstellerig zijn om er steeds over te praten, maar het is zo belangrijk dat je dat wel doet, hè? Want dat is vaak het linken aan depressies, dat mensen er niet over praten. En dan is het, voor je het weet, te laat. Omdat ze steeds dieper zinken. Dieper zinken en er gewoon een eind aan maken. Dat is gewoon doodeng. Ik ben nooit zo ver geweest, gelukkig, hè? Laten we dat vooropstellen. En ben je altijd een goede prater geweest? Misschien wel door mijn interviews en mijn muziek. En dat, tot vervelend toe dat je het er steeds over hebt. Ik word er zelf natuurlijk ook niet blij van. Dat er elke keer weer hetzelfde gezeik van. En dan zeg ik tegen die jongens, ja, sorry hoor, het ging weer over. Maar goed, dat hoort nou eenmaal bij mijn leven. En ook waarschijnlijk bij mijn muziek. Omdat dat is met elkaar verweven. Dus daar ontkom je niet aan. Ik begin ook steeds meer te denken dat je helemaal niet lui bent. Nou, ik hoop dat je gelijk hebt. Ja. Nee, dit is iets anders dan luiheid. Oh, dat zou kunnen. Misschien moet. Waar ik wel moeite mee heb, ik ben niet zo makkelijk. Ik ben niet iemand die heel makkelijk naar een psycholoog gaat of naar een psychiater. Daar hou ik dan weer niet van. Ik vind dit, wat jij nu met mij doet, vind ik tot daar aan toe. Wil je soms zeggen, Jacob, dat het tijd wordt voor weer een plaatje? Ja, dat heel graag. Want ik wil ook graag nog even dat de luisteraars The Great Vacation horen. Dus daar komt hij. Getting on my case, going on, baby. And you know there's nothing wrong with it. When you're scared and you're still in doubt with it, don't you know we can work it out? Ja, dat was The Great Vacation. Ja. Mag ik je nog zo'n uitspraak van jezelf voorhouden? Zeker, uiteraard. Het verlangen naar iets dat nooit zal gebeuren, dat is waar veel liedjes over gaan. Ik ben content, maar zo is hoe ik mijn leven en carrière zie net niet helemaal gelukt. Ja, dat was een hele gevaarlijke uitspraak van me. Ik weet niet meer waar ik dat gedaan heb, maar er zit wel iets in. Dat heeft meer te maken, denk ik, met... Kijk, we zijn best wel een succesvolle band. Ik ben als songwriter best succesvol. Maar we zijn nooit doorgebroken bij het hele grote publiek. We zijn nooit mainstream geworden. Dat is gelukt. Dat is hoe gelukt eruit ziet. Nou ja, dat kan je ook weer zeggen. Van, is dat dan gelukt? Ik bedoelde eigenlijk meer zo van... het zou wel... Weet je, het had makkelijk gekund, laat ik het zo zeggen. En dat heeft voor een groot gedeelte, dat dat niet gebeurd is, heeft voor een groot gedeelte met mij te maken. Dat ik net niet genoeg voor mijn gevoel gedaan heb. En dan kom je weer bij die luiheid uit, weet je wel. Maar jij zegt dat ik niet lui ben. Misschien ervaar ik dat dan zo, weet je wel. Maar je zegt ook terecht van, is dat dan gelukt? Nou ja, misschien ook wel helemaal niet. Misschien moest het wel zo zijn zoals het is. En dat bedoel ik met ik ben content, ik ben tevreden. En ik vind dat we fantastische mooie dingen gedaan hebben. En het is nog niet klaar. Maar als je dan over dat net niet gelukt hebt, is dat dan kwalitatief of kwantitatief? Ja, dat is dan wel kwantitatief. Want je had meer willen maken. Meer, productiever, assertiever ook in de zin van... weet je wel... In Amerika is het niet helemaal gelukt, maar we hebben wel een fantastisch avontuur beleefd. Maar we zijn net niet. Het is net. Ja, wat was het plan daar? Nou ja, om door te breken. En dat zag er ook heel goed uit. Maar het kwartje viel net de verkeerde kant op. En het is ook wel, volgens mij, voor een groot gedeelte moet je ook wel een beetje mazzel hebben met dat soort dingen. De juiste mensen op de juiste plek, de juiste tijd. Nogmaals, we hebben daar getoerd en onze plaat is eruit gekomen. Ons eerste album, ons tweede album. Of ons eerste album zou dan bij Sire Records terechtkomen. Dat is een gigantisch label met Madonna, de Talking Heads, de Ramones en noem maar op. Dus, hoe gingen jullie daarheen? Ja, wij dachten van... Weer die verjaardagszenuwen van nou, dit wordt ja, wat. Absoluut. Wij dachten van, we gaan het verdomme maken, weet je wel. Het is ongelooflijk op je 27e en dat gaat dan toch lukken. En dat is voor een groot gedeelte ook wel waar. Het is ook wel een beetje geluk. We hebben daar ook nog best wel een beetje aanhang. Maar het is niet het avontuur geworden waarvan je als kind... weet je wel, die jongensdroom van we gaan naar Amerika... we brengen een album uit en het wordt in één keer een gigantische hit. En we staan in de Billboard Top 10 en dat is het niet geworden. Maar goed, wie lukt het wel, weet je? We waren gewoon heel erg naïef en dachten van, nou, ons gaat het wel lukken. Wij gaan dat doen. Maar voelde het dan als falen? Nee, niet echt. Op dat moment vond ik het wel heel jammer. Maar als je dan hoort achteraf wat de argumenten waren om het dan, dat het niet echt gelukt is. Kijk, die mensen die aan je album werken daar in New York, die denken, ja, een band uit fucking Horen, weet je wel. From the Netherlands. Where the fuck is the Netherlands, weet je? Dat is allemaal. Zij vond echt, iets exotisch zijn. Dat vonden ze aanvankelijk ook wel. Maar ze vonden wel, dan moet je echt naar New York gaan en dan moet ik daar gewoon een half jaar ergens in een appartement gaan zitten schrijven. En met Amerikanen ook, dat willen ze heel graag. Hè, dat je een Amerikaans team eromheen bouwt. Omdat het gewoon heel anders is dan in Europa. De hele scene is daar gewoon heel anders. Het is veel directer en het is een gigantisch land en er zijn 80.000 bands die hetzelfde doen als wat wij doen. En ze vonden ons. Je vindt hier al dat mensen te veel uitgeven. Ja, maar goed, en als jij dan daar komt en dat blijkt dus dat ze jou eruit pikken van al die gigantische duizenden bands, dat vonden wij al een prachtig ding natuurlijk. En dat je een recensie krijgt in de Billboard. En ja, trots. Achteraf ben ik eigenlijk heel erg trots op. En vind ik het eigenlijk, ja, ik snap het eigenlijk wel dat het niet gelukt is. Het zat er gewoon niet in. Maar ik denk wel, het kan nog, hè? Het kan nog. Ik word dit jaar 55, of je weet hoe. Breek ik al op mijn 60e door als crooner of zo. Vanzelfsprekend. Ja. Maar is het een ambitie? Wil je mainstream worden? Nee, niet echt. Ik zou het leuk vinden als we een keer een hit zouden scoren. Dat we gewoon echt dat de per ongeluk een nummer opnemen. Wat zo hit. Zo'n zomerhit. Ja, dat is een zomerhit. Of we zitten zelfs nu te denken aan een kerstsingle. Want als je daar een hit mee scoort, dan ben je gewoon klaar. Voor je leven ben je klaar. Ja. Dan hoef je nooit meer wat te doen. Dus Rob en ik zitten daar nu over na te denken om een beetje een lekker, vrolijk, maar ook wel weer met sleepbels en dingen gewoon. En op z'n Johans dan te gaan doen. En, heeft dat woordje gelukt ook een financiële kant? Ja, tuurlijk. Het is nou niet echt dat ik er rijk van geworden ben. En de arbeid die je erin stopt en de passie en je hele ziel en zaligheid, dat wordt niet omgezet in geld. En dat is, ja, raar natuurlijk eigenlijk. Weet je wel. Maar dat hoort ook bij kunst. Er zijn ook heel veel goede schilders en heel veel goede schrijvers die niet kunnen rondkomen. Omdat het nou eenmaal mensen houden van middelmaat. Hè? Daar ben ik van overtuigd. Alles wat middelmaat is, dat komt naar boven. En alles wat aan de randen zit, dat is eng. En ingewikkeld, alternatief en blablabla. Bla, bla. Maar daar hebben wij gewoon mee te maken gehad. Dus ja, je kan die ambitie wel hebben, maar het is ook wat het is. Ik ga geen concessies doen in mijn muziek. Ik ga niet in één keer denken van, laat ik eens even een hitalbum maken en een beetje makkelijke muziek. Ja, dan word ik zelf doodongelukkig van. Ik heb het wel eens geprobeerd, hè, om voor andere mensen te schrijven. En dan echt zo te denken van, ik ben nu zo'n popje, zo'n gast die dan achter zijn computer zit. Nou, ik werd doodongelukkig. Ik ben ermee gestopt. Dat kan ik niet. Ja, en waar we het aan het begin over hadden, dat je. Je hebt natuurlijk ook mensen die dingen maken zonder dat ze dat de wereld insturen. Ja. Dat heb jij dan weer niet. Nee, ik ben best, wat dat betreft, blijkbaar best ambitieus en heb ik een gigantische geldingsdrang. Maar ik denk dat je dat ook wel een beetje moet hebben. Anders moet je er niet eens aan beginnen om popartiest te worden. Popstar, noem maar wat. En vergelijk jij jezelf met anderen? Met popstars? Ja, ik vergelijk mezelf altijd met meteen hele grote popster. En dan denk je, ja, waarom heb ik dat niet? Precies. Dan denk ik van, wat zo'n David Bowie, wat is dat nou eigenlijk? Weet dat je kan wel? Ik ook. Dat kan ik ook. De Beatles. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het een valkuil is. Dat je naar iets kijkt wat je niet bent. En klopt. Zeker. Ja, daar word je ook niet heel erg zuur van, volgens mij. Nee. Nee, dat ben ik overigens ook nooit echt geweest. Ik ben daar niet. Ik ben niet zo'n zeikert van dat is niks en die is niet gelukt. Tegendeel, ik ben heel. Ik ben voor het avontuur. En als het ook maar een beetje lukt, dan ben ik al heel erg blij. En we mogen niet klagen. We hebben altijd onze platen zijn altijd fantastisch ontvangen. We hebben een vaste schaar fans. Er zijn nog steeds mensen die het opnieuw nu ontdekken. Dus er zit nog een bepaalde dynamiek in. Het is nog niet over. En dat is heel fijn om te merken, ook bij het laatste album. Dat we verkopen gewoon zalen uit. Wie kan dat zeggen, weet je wel? Dat is ons ontzettend Daar ben ik trots op, dat vind ik mooi. Dat, ik dat, dat, dat we dat dan in ieder geval bereikt hebben. En heb je nu ook meer haast? Absoluut. Want ja. Je bent natuurlijk nog maar 55. Het kan allemaal nog. Zeker, sinds mijn 50ste. Ik heb het ook regelmatig met Robin over. Die is een paar jaar jonger, maar ja, er zijn verdomme 50ers. Oké, er zijn ook mensen van 80 die op podium staan, maar je hebt dan niet meer dezelfde. We hebben nu nog misschien dat jeugdige elan hebben we nog. En dat moeten we volgens mij uitbuiten, voordat dat er ook weg is, weet je wel. En dat, dan worden we echt een soort crooners, waar helemaal niets mis mee is. Maar ik wil nog dit doen. Ik wil bij wijze van spreken nog wel eens een punkplaat maken. Gewoon omdat ik denk dat ik dat kan. Omdat ik dat voel dat ik dat in me heb. Beetje mijn agressie kwijt. Maar dat, ja, ik heb zeker haast. Haast, ja, haast. En dan vraag jij natuurlijk van, dan ga je straks naar huis, ga je meteen weer zitten schrijven. En dat is dan weer niet zo. Ja, blijkbaar ben je iemand die de tijd nodig heeft om bij zichzelf af te dalen. Ja, dat is absoluut waar, ja. Ja, dus dat is weer een contradictie. Ja, dan heb je haast. Ja, en dat kan dan weer niet, weet je wel. Dus daar moet ik een beetje daar probeer ik dan een tussenweg in te vinden. En dat gaat redelijk, denk ik. Ja, volgens mij is dat afdalen ook zeer de moeite waard. Dankjewel, Jacob. Alsjeblieft. Het album The Great Vacation van de band Johan, met mijn gast van vannacht, Jacob de Greeuw, is nu te beluisteren. En Johan toert dus ook. Vrijdag in Paradiso. Ja, zeker. En de rest van het jaar ook, door heel Nederland. En volgend jaar een theatertour. Ja, zeker. Ja, dus volop kans. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma wordt ook elke nacht online gezet als podcast. Dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Zoek ons vooral een keertje op in welke podcast-app dan ook. Morgen is Nooit meer slapen er weer. En dan ontvang ik toneelschrijver Peer Wittenbos, die het prachtige oorlogsdrama De Steen in Mijn Mond schreef. Nog een goede nacht. Radio 1. Wie luistert, weet meer.